เคยมีพราหมณ์คนหนึ่งถามพระพุทธเจ้าเป็นการถามในลักษณะคล้ายๆจะลองดีที่จริงมากันเป็นคณะเลยนะ16คนเป็นลูกศิษย์ของพราหมณ์ภาวรีพราหมณ์ภาวรีนี่ก็เดี๋ยวจะลองภูมิพระพุทธเจ้าก็เลยส่งลูกศิษย์ไปซักถามในเชิงโต้แย้งหรือว่าลองภูมิก็ล้วนแต่เป็นคนหนุ่มทั้งนั้นไม่ได้มานพอันนี้ก็เป็นฉากเหตุการณ์ที่สำคัญตอนหนึ่งในพุทธประวัติตอนหลังพุทธเจ้าก็สามารถที่จะอธิบายจนกระทั่งเขาเกิดศรัทธาในพระพุทธองค์แล้วก็เลยออกบวชพราหมณ์ชุดนี้นี่ก็นำโดยอชิตตะอชิตตะมานพอาชิตามานุก็ถามคำถามหนึ่งว่าอะไรเป็นเครื่องปิดกั้นกิเลสซึ่งเป็นเหมือนกระแสน้ำไม่ให้ไหลท่วมท้นจิตใจโดยพูดสั้นๆคือว่าอะไรเป็นเครื่องปิดกั้นกระแสกิเลสพระเจ้าก็ตอบว่าสตินะเป็นเครื่องกั้นกระแสกิเลสส่วนปัญญานะเป็นเครื่องละหรือว่าตัดกระแสกิเลสอันนี้คำตอบของพระเจ้าตรงนี้ก็น่าสนใจชี้เห็นถึงหน้าที่หรือคุณสมบัติของสติและปัญญาที่ต่างกันในการจัดการกิเลสสติเป็นเครื่องกั้นส่วนปัญญานี่เป็นเครื่องละหรือตัดสตินี่ใช้เมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นแล้วนะก็กั้นเอาไว้ส่วนปัญญานี่เป็นเครื่องทำให้กิเลสมันหายไปคุณสมบัติอันนี้นะก็พูดให้เป็นรูปธรรมก็อย่างที่หลวงปู่ดูลย์ท่านเคยตอบคำถามมีคนมาถามหลวงปู่ดูลย์ว่าทำไงถึงจะตัดความโกรธให้ขาดหลวงปู่ดูลย์ก็ตอบว่าความโกรธมันตัดไม่ได้หรอกแค่รู้มันแค่รู้ทันมันก็ดับไปเองไอ้รู้ทันเนี่ยคือสตินั่นเองสตินี่พอเข้าไปรู้ทันความโกรธมันก็หายไปอันนี้ก็มีความหมายว่าเป็นเครื่องห้ามคำว่าห้ามในที่นี้ไม่ได้แปลว่ากดข่มมันแต่ว่าทำให้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่สามารถจะมาครอบงำใจได้ตอนนี้ก็มีคนถามหลวงปู่ดูลย์ว่าหลวงปู่คือเขาก็ลือกันว่าหลวงปู่นี่เป็นพระอรหันต์ ก็มีคนอยากจะซักว่าหลวงปู่มีความโกรธไหมเขาก็ตอบว่ามีแต่ไม่เอาไม่เอาในที่นี้เนี่ยนะจะว่าไปแล้วก็คือการที่มีปัญญาเห็นแจ้งในลักษณะอาการของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่น่ายึดมั่นถือมั่นไม่ได้แล้วก็ไม่น่ายึดไม่น่าเอาด้วยเมื่อมีปัญญาเห็นนี่ความโกรธเกิดขึ้นก็มันก็เป็นแค่เรียกว่าประกายเป็นแค่ประกายความโกรธแล้วมันก็หายไปมันไม่ทันต่อเนื่องเป็นกระแสสำหรับผู้ที่มีปัญญายังไม่ถึงขั้นเมื่อตากระทบรูปหูได้ยินเสียงก็ความโกรธเกิดขึ้นมันก็ต่อกันเป็นกระแสแล้วแต่พอมีสติรู้ทันมันก็ดับไปอันนี้ก็เปลี่ยนก็เป็นการห้ามกระแสไว้ส่วนปัญญาทำหน้าที่ละหรือว่าทำให้กระแสนั้นไม่เกิดขึ้นก็คือการมีปัญญาที่จริงมีการมีปัญญาถึงขั้นที่รู้แจ้งในไตรลักษณ์มันก็ทำให้ใจนี้ไม่ไปยึดติดถือมั่นกับอะไรไม่ได้ยึดว่ามันต้องเที่ยงไม่ได้ยึดว่ามันต้องเป็นสุขแล้วก็ไม่ได้ยึดว่ามันต้องเป็นเราเป็นของเราเพราะฉันมีอะไรเกิดขึ้นกับทรัพย์มีอะไรเกิดขึ้นกับคนรอบข้างมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายกิเลสหรือความทุกข์มันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีความอยากตั้งแต่แรกไม่ว่าอยากได้หรืออยากผลักออกไปไอ้ความอยากได้หรือความอยากผลักออกไปมันก็เกิดจากความหลงนะหลงว่ามันเป็นเราเป็นของเราอะไรที่เป็นของเราก็อยากได้อยากรักษาไว้อะไรที่ใครที่มาทำร้ายหรือมาแย่งชิงสิ่งที่เราถือว่าเป็นเราเป็นของเราก็เกิดความโกรธเกลียดแต่ก็ผลักสายออกไปรวมทั้งกลัวด้วยกลัวว่าของเราจะเสื่อมจะเสียไปกลัวว่าคนอื่นจะมาเอาของเราไปไอ้ความกลัวความเกลียดความโกรธมันก็เกิดขึ้นมาจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนทั้งสิ้นหรือว่าความยึดมั่นอยากจะให้มันเที่ยงให้มันคงทนอันนี้เราเป็นความกลัวตายด้วยกลัวตายก็เกิดยิ่งจากความยึดมั่นถือมั่นในกายยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ในชีวิตนี้หรือพูดง่ายคือยึดมั่นถือมั่นในตัวตนกลัวตัวตนดับศูนย์ไปมันก็เลยรู้สึกเป็นลบเป็นปฏิปักษ์กับความตายคือกลัวความตายในความปัญญานี่มันรวมถึงความการที่เห็นว่าไอ้สิ่งที่เราตัวเราที่แท้มันเป็นความหลงหรือว่าสมมุติขึ้นมาที่แท้มันมีแต่กายกับใจรูปกับนามพอมีความเห็นเช่นนี้พอมีความเข้าใจเช่นนี้ อะไรเกิดขึ้นกับรูปนามก็ไม่ได้กระเทือนไปด้วยเช่นมีความเจ็บความป่วยแต่ใจก็ไม่ทุกข์ไม่เจ็บไม่ป่วยตามมีเรื่องเล่าว่าสมัยที่หลวงปู่ปุตตะยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ไปรับนิมนต์ไปฉันมีคนมาทำบุญถวายอาหารนิมนต์ไปฉันที่บ้านท่านก็พาพระไปด้วยบอกว่าอาหารนี่เป็นพิษแต่ว่าพระรูปอื่นนี่ก็อาเจียนอาเจียนแล้วอาเจียนอีกจนหมดแรงหมดสภาพแต่ว่าหลวงปู่ท่านก็ไม่ได้มีอาการขนาดนั้นก็มีอาการอาเจียนแต่ว่าพออาเจียนเสร็จก็มานั่งคุยกับโยมต่อทำนองว่าให้โยมสบายใจเพราะว่าเจ้าภาพมีคนเป็นทุกข์มากที่ทำให้พระนี่เจอพิษเข้าไปท่านก็แก่แล้วนะแต่ว่าไม่มีอาการหมดสภาพเหมือนกับพระหนุ่มพูดไปคุยไปก็อาเจียนไปแต่แล้วกลับมาคุยต่อเหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนก็แปลกใจถามว่าท่านทำได้ยังไงท่านก็ตอบว่าก็ร่างกายมันก็ประกอบด้วยธาตุสีเวลามันโดนยาเบื่อนะมันก็ต้องออกอาการแบบนั้นแหละแต่ว่าใจไม่ได้โดนด้วยใจคือใจไม่ได้โดนยาเบื่อด้วยก็เลยไม่เป็นอะไรท่านก็บอกกายกับใจมันคนละส่วนมันเอามารวมกันไม่ได้คนทั่วไปนี่พอกายทุกข์เนี่ยมันก็ทรุดไปหมดเพราะเขาไม่ได้เห็นว่ามันกายที่ทุกข์แต่เขาเห็นว่าเรามันทุกข์เราเจ็บเราป่วยเขาจะไม่ได้มองแยกเป็นกายกับใจรูปกับนามแต่เขาจะเห็นเป็นรวมๆไปว่าเราเจ็บเราป่วยเวลาเจอยาเบื่อเขาก็จะรู้สึกโอ๊ยกูไม่ไหวแล้วหรือว่ากูป่วยกูทุกข์เหลือเกินแต่ว่าหลวงปู่บุตรได้ท่านมีปัญญาเห็นว่ากายก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งอันนี้เรียกว่าแยกรูปกับนามแยกกายกับใจคือเห็นความจริงว่ามันคนละส่วนกันกายกับใจก็เกี่ยวข้องกันก็จริงแต่ว่าคนละส่วนกายป่วยไม่ได้แปลว่าใจต้องป่วยด้วยงั้นอาเจียนก็อาเจียนไปนะแต่ว่าใจก็ไม่ทุกข์อะไรยังมีแรงพูดคุยคือคนส่วนใหญ่นี่พอกายเป็นอะไรใจก็ไปด้วยอันนี้เพราะมีความยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นตัวเราของเราไม่ได้เห็นความจริงว่ากายกับใจมันแยกกันรูปกับนามมันคนละส่วนกันอีกครั้งท่านก็ไปผ่าไส้ติ่งผ่าเสร็จท่านก็ฟื้นขึ้นมาได้เร็วมากไม่มีอาการเจ็บอะไรเลยผมก็ถามว่าท่านไม่เจ็บเหรอท่านก็ตอบว่าก็ร่างกายของฉันมันก็เหมือนคนอื่นนั่นแหละทำไมจะไม่เจ็บนะแต่ว่าจิตมันไม่เจ็บไปด้วยมันไม่เจ็บไปตามกายด้วยคนส่วนใหญ่ถ้าไม่มีปัญญาก็มองไม่เห็นอย่างนี้หรอกมันก็จะมีแต่ความรู้สึกว่าฉันเจ็บไม่ได้มองว่าไอ้ที่เจ็บเนี่ยมันคือกายนะส่วนใจไม่ได้เจ็บด้วยอันนี้ก็เรียกว่า มีปัญญานะก็ทำให้ละกิเลสได้กิเลสคือความโกรธความกลัวความทุกข์ความทุกข์มันเกิดจากกิเลสความมีกิเลสปุ๊บก็ทุกข์ก็ตามมาแต่ถ้ามีปัญญาเห็นมันก็มีปัญญาอะไรเกิดขึ้นกับกายก็ไม่มีความปวดไม่มีความเจ็บกระทบไปถึงใจก็ไม่มีความกลัวไม่มีความโกรธไม่มีความอยากตอนนี้ตราบใดที่ปัญญายังไม่เกิดยังไม่พัฒนาถึงขั้นที่จะเห็นในเห็นแจ้งในไตรลักษณ์หรือว่าเห็นว่ามันไม่มีเรามันมีไม่มีกับกายกับใจรูปกับนามก็ยังสามารถจะใช้สติมาช่วยได้สติที่เป็นเครื่องกั้นกิเลสนี่เราเรียกว่าสติสังวรถ้าปัญญาเป็นเครื่องกั้นกิเลสเรียกว่าญาณสังวรส่วนใหญ่คำว่าญาณสังวรนี่เราได้ยินเราคุ้นจากชื่อนะฉายาของพระสังฆราชญาณสังวรแต่จริงมันเป็นคำมันเป็นธรรมะข้อหนึ่งที่เป็นเรื่องของการสังวรสำรวมระวังไม่ให้กิเลสครอบครองใจด้วยใช้ปัญญาสติและปัญญานี่มันทำให้ใจสงบได้ใจสงบได้เพราะว่ากิเลสไม่ครอบงำใจแต่ว่าทำงานคนละอย่างสตินี่กิเลสเกิดขึ้นแล้วรู้พอรู้แล้วก็มันก็ดับไปหรือเรียกอีกอย่างว่ารู้แล้วก็วางทำไมพอสติรู้ว่ากิเลสมีมันถึงดับไปก็เพราะว่ามันไม่มีปัจจัยที่จะปรุงแต่งต่อไปได้คือกิเลสที่เกิดขึ้นได้ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งคือความหลงเมื่อหลงก็เลยปรุงขึ้นมาปรุงกิเลสขึ้นมาแต่พอมีสติมันก็เหมือนกับว่าความหลงก็หายไปเพราะรู้ความรู้มันมาแทนที่อยู่รู้ตัวพอรู้ตัวความหลงก็ดับเมื่อความหลงดับกิเลสก็ดับไปด้วยอันนี้มันก็เป็นธรรมชาติของจิตเมื่อความมืดมันหายไปเมื่อเจอแสงสว่างคนเรายังฝันตราบใดที่ยังหลับอยู่แต่พอตื่นขึ้นมาความฝันก็ดับไปความฝันมันหายไปไม่ใช่เพราะว่าเราหยุดฝันแต่เป็นเพราะเราตื่นขึ้นมาตื่นก็ตื่นสองแบบนะตื่นจากหลับกับตื่นจากความหลงแต่ที่หลับกับหลงก็เหมือนกันแต่ว่าหลับนี่เราหลับก็กายมันหลับด้วยแต่หลงนี่กายจะยังเดินเหินเหมือนคนทั่วไปแต่ว่าใจมันหลงใจมันหลับก็ปรุงแต่งไปสารพัดคนเราแม้ตื่นขึ้นมาก็ยังหลงได้เพราะว่าไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะแต่พอมีสติรู้ทัน บาปรู้ทันอกุศลรู้ทันความโกรธความเกลียดความอยากมันก็ดับไปด้วยเหตุผลอย่างที่ว่ามาสิ่งที่เกิดขึ้นคือความสงบเวลาเจริญสติเนี่ยเราบอกแล้วเราเจริญสติไปถึงจุดนึงแต่เพราะมันมีความสงบเกิดขึ้นกับใจเพราะว่ารู้ทันความคิดได้ไวรู้แล้วมันก็ดับไปรู้แล้วก็ดับไปหรือเราเรียกว่ารู้แล้วก็วางสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติธรรมในขั้นแรกคือเมื่อเจริญสติถึงจุดหนึ่งก็จะสงบที่เรียกว่าเจริญสติเป็นสมถะก็ตรงนี้แหละก็คือมันทำให้ใจสงบสงบทั้งที่ตายังเปิดอยู่หรือยังเคลื่อนมือไปมาหรือเดินตรงกลมใจมันก็ยังสงบอันนี้เป็นผลขั้นแรกของการปฏิบัติแต่เมื่อปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นคือเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วมันไม่มีเรามันมีแต่รูปกับนามมันมีแต่กายกับใจตรงนี้ปัญญาเกิดแล้วปัญญาเกิดขึ้นก็เพราะว่ามีสติสำหรับใช้พิจารณาแต่ตอนใหม่ๆยังปฏิบัติยังไม่ต้องพิจารณาเลยหรอกก็แค่ให้รู้กายกับใจก็พอกายเคลื่อนไหวใจก็รู้สึกใจรู้สึกคือรู้สึกว่ามันมีการเคลื่อนไหวไม่ใช่รู้สึกสุขทุกข์นะคนละเรื่องกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกก็คือรู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวต่อมาพอใจคิดนึกก็รู้ทันความคิดนึกอันนี้เป็นเรื่องการฝึกสติให้ไวหรือว่าฝึกให้สติมันเกิดขึ้นได้ทันท่วงทีสติมันพาจิตที่เคยลอยล่องหลงไหลท่องเที่ยวให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวพอกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นที่เราไม่รู้สึกตัวก็เพราะว่าเราใจลอยพอใจลอยมาแล้วก็ไม่รู้สึกตัวใจลอยคือใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสติทำหน้าที่ดึงใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับเนื้อตัวก็มันก็จะรู้สึกทันทีว่ามันมีกายเคลื่อนไหวขึ้นมารู้สึกเมื่อยกมือรู้สึกเมื่อเดินอันนี้ก็เรียกว่ารู้สึกตัวเวลามีเสียงมากระทบก็ได้ยินเวลามีลมมาสัมผัสตัวก็รู้สึกเวลามีอะไรผ่านต่อหน้าก็เห็นแต่ว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้สึกแต่สักแต่ว่าได้ยินอันนี้ก็เป็นอาการความรู้สึกตัวด้วยรู้สึกตัวทั่วพร้อมสติกับปัญญาทำงานคนละอย่างแต่ว่าก็ช่วยกันสติทำหน้าที่รู้ว่าอะไรรู้กายรู้ใจว่ากำลังทำอะไรอยู่รู้ว่าทำอะไรนี่อันนี้คือสติรู้ว่าเกิดขึ้นอะไรกับกายกับใจนี่เรียกว่าตัวนี้คือสติแต่ถ้ารู้ลักษณะรู้ธรรมชาติของมันอันนี้เป็นปัญญา รู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญามันก็เป็นคนละอย่างรู้ว่ากายกับใจทำอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นกับกายกับใจเช่นรู้ว่ากายกำลังเดินใจกำลังคิดรู้ว่ากายกำลังนั่งหรือว่าใจกำลังเครียดกำลังโกรธอันนี้เรียกว่ารู้ด้วยสติแต่ถ้ารู้ว่ากายนี่มันเป็นกายและใจมันเป็นมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาคือปัญญามันรู้ลึกไปอีกรู้ลึกไปกว่ารู้ด้วยสติให้ใหม่ๆแล้วก็ฝึกให้รู้ด้วยสติก่อนบางทีกายทำอะไรนี่ไม่รู้เลยนะเพราะว่าไม่มีสติใจฟุ้งปรุงแต่งไปก็ไม่รู้เลยเพราะไม่มีสติแต่พอมีสติปุ๊บนี่กายทำอะไรก็รู้ใจคิดนึกอะไรไปก็รู้รู้แล้วก็สงบได้และความสงบนี่แหละก็จะเป็นฐานไปสู่ปัญญาไม่ต้องสงบถึงขั้นว่าต้องได้ฌานแค่มาสงบจากกิเลสหรือว่าสงบจากบาปอกุศลสงบจากความคิดปรุงแต่งมันก็เอามาใช้เป็นฐานในการสร้างปัญญาได้หรือถึงไม่สงบนะคือจิตมีความโกรธเกิดขึ้นแต่ว่าถ้ามีสติไปดูมันปัญญาก็เกิดขึ้นได้วิปัสสนานี่มันไม่ต้องว่าสติมันไม่ได้แปลว่าจิตมันต้องสงบราบเรียบนะจิตมีความโกรธความเกลียดความอยากเกิดขึ้นมีราคะเกิดขึ้นก็ดูมันได้ดูมันด้วยสติก็ทำให้เกิดปัญญาตามมาอันนี้ก็เป็นการทำงานที่แตกต่างของสติและปัญญาที่ทำให้เกิดความสงบและทำให้เกิดทำให้หลุดจากความทุกข์ได้ถ้าแยกแยะมันออกก็จะช่วยให้การปฏิบัติทำได้สะดวกมากขึ้นแต่จริงก็ไม่ต้องแยกแยะ ก็ได้นะว่าอันไหนคือสติอันไหนคือปัญญาไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องแยกแยะขนาดนั้นแต่ก็รู้ว่าเหมือนกับที่เราไม่จำเป็นต้องแยกแยะว่าตรงนี้คือสติตรงนี้คือสัพพัญญะอันนั้นเป็นแค่ชื่อนะแต่ถ้าเรามีประสบสภาวะว่าเมื่อเผลอไปแล้วก็รู้ทันหรือว่ารู้สึกตัวหลังจากที่หลงไปในสภาวะเช่นนี้เนี่ยเพียงแค่มันเกิดขึ้นกับเราก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องรู้ว่าอ๋ออย่างนี้เรียกว่าสตินี่เรียกว่าสัมปชัญญะทำสภาวะให้มันเกิดขึ้นได้ก่อนส่วนมันจะเรียกชื่อว่าอะไรนั่นก็เอาไว้ทีหลังชาตินี้เราพูดกันเท่านี้ก่อนนะครับ